Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu mübarek ayda hayırlısıyla bugün son dersimizi yapmış olacağız. Geçen derslerimizde Ayet-el Kürsi'den sonra gelen ve oldukça önemli iki noktaya temas eden, bu arada da iki önemli noktanın da ayrıntıları var, bunları da ele alan Bakara suresinde çok farklı bir havası olan ifadelerinde ise ayetler üzerinde durmuştuk. Bunlardan birisi İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın kendisine mülk verdiği için kendisiyle Rabbi hususunda tartışan kişi ile ilgili tartışmadır. İbrahim Aleyhisselam burada benim Rabbim yaşatır ve öldürür deyince o da bir kelime oyununa giderek ben de yaşatır ve öldürürüm diyordu. İbrahim Aleyhisselam bu sefer onun kelime oyunlarının dahi iflas edeceği, istediği kadar zeki olsun, istediği kadar cerbezeli olsun, istediği kadar hazır cevap birisi olsun, İstediği kadar elinde imkanlar bulunsun, üstesinden gelemeyeceği bir şey söylüyor. Diyor ki, benim Rabbim güneşi doğudan doğduruyor, batıdan batırıyor. Haydi senin gücün yetiyorsa sen de güneşi batıdan doğur diyor. Yani kainat düzeninin bir parçası olan ama sadece bir parçası, milyonlarca belki de yüz milyonlarca parçası olup ahenkle işleyen bu kainatın tek bir parçasının dahi değiştir diyor. Bakalım hükmünü. Değiştiremiyor. İbrahim Aleyhisselam bu delili tartışmanın odak noktasını teşkil eden Cenab-ı Rabbül Alemin'in hükümlerinin kabulü çerçevesinde ortaya koyuyor. Ve diyor ki madem kainatın herhangi bir parçasında senin bir hükmün geçmiyor, insanların da herhangi bir dilimi üzerinde senin Allah'ın hüküm ve şeriatine aykırı bir egemenliğinin olmaması gerekiyor. Ve buna güneşin doğuş ve batışını delil gösteriyor. Arkasından ıpısız kalmış, çatıları çöküp duvarları üzerine yıkılmış bir kasabanın yanından geçen ve bu kasaba acaba dirilir mi? Allah bunu diriltir mi diye içinden geçiren salih bir insanın 100 yıl öldürülmesinden sonra tekrar diriltilmesi hadisesi. Ve dedik ki bu inşallah şu anda o salih insanın bir zamanlar öldüğü ve bir zamanlar tahrip edilmiş haliyle uğradığı o beldenin 100 yıl sonra dirilmesinden sonra, o beldenin de hayat bulmasından sonra, ölümden sonra bir canlılık olduğu gibi inşallah bir gün gelir bu ümmet de onların diriltildiği gibi dirilir diye sözlerimizi bağlamaya çalışmıştık. Bugün yine Bakara suresi içerisinde oldukça enteresan hususlardan birisine temas eden bir başka hadise ile karşı karşıyayız. Bu da Bakara suresinin 260. ayet-i kerimesini teşkil ediyor ve bu manada Bakara suresinde sözü geçen ölmüşlerin diriltilmesi hadiselerinin hatırımda yanlış kalmadıysa dördüncüsü gündeme geliyor. Birincisi Bakara suresinin baş taraflarında İneğin kesilerek maktule vurulması neticesinde bir kişinin diriltilmesi. Üçüncüsü, İsrail oğullarının Musa Aleyhisselam Tur Dağı'ndayken buzağıya tapmaları üzerine Allah-u Teala'nın onları birbirlerini öldürmelerini emir buyurması, daha sonra da ölenleri diriltmesi. Hatta belki dördüncüsü yine Musa Aleyhisselam İsrail oğullarından seçkinleriyle Tur Dağı'na çıktığı zaman onların helak olmalarından sonra tekrar diriltilmeleri hadisesi. Burada geçen dersimizde sözünü ettiğimiz Uzeyr aleyhisselam olduğu belirtilen zatın merkebiyle beraber ölümlerinden sonra diriltilmesi. Burada da İbrahim aleyhisselamın başından geçecek yeni ve bir başka enteresan olay. Bütün bu olaylar aynı zamanda Allah-u Teala'nın öldürücü ve diriltici kudretine de ne yapıyor? Delil olarak karşımızda duruyor. Sayılamayacak kadar çok delil var her gün. Aslında her bir mevsim, her kışın akabinde gelen her bir bahar ve bu her sene kuzey ve güney, yani dünyanın kuzey ve güney yarım küresinde defalarca her bölgede tekrarlanan bir olaydır. Ölümün ve dirilmenin bir örneğidir. Kur'an-ı Kerim zaten اَوَلَمْ تَكُلْ لَهُمْ اَيَتُ الْعَمْنُ الْمَيْتَ diye buyuruyor. Ölü arazi onlar için bir ayet değil midir diye buyuruyor. Bu da bir belgedir. Bu da bir belgedir. Ama bunların dışında kainatta dediğim gibi her gün milyonlarca ölme ve dirilme hadisesi oluyor. Hatta bizim kendi vücudumuzda bile her gün şu kadar hücre ölüyor, bu kadar hücre canlanıyor. Kainatta da aynı şekilde nice cansız varlıklardan canlılar çıkıyor. Yuhricul hayye minel meyyit ve yuhricul meyyite minel hayy. Hayat sahibinden ölüyü, ölüden hayat sahibi olanı çıkartıyor. Ve bu kainatta her gün yüz milyonlarca, milyarlarca sayamayacağımız ve bilemeyeceğimiz, ancak Allah'ın bilip ihata edebileceği kadar defalarla ve tekrarlarla artıp durmaktadır. Ama burada bu canlı örnekler gerçekten de çok çarpıcıdır. Çünkü alışa geldiğimiz örneklerden farklı şeylerdir. Biz dünyada yaşayan bir canlının dünyada ölüp dünyada dirilmesi hadisesini görmedik. Ama Bakara suresinde az önce temas ettiğim bu hadiseler her birisi sırası gelince Allah'ın ölümden sonra diriltmeye kadir olduğunu ve bunu sadece ahirette değil, dünyada da o şekliyle gerçekleştirmeye kadir olduğunun örneklerini görüyoruz. İbrahim aleyhisselam soruyor, estağfirullah. وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. Hatırla o zamanı ki İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster. Bir peygamberin soracağı bir soru. Ve İbrahim aleyhisselam gibi bir peygamber. Niçin? Çünkü soru çok büyük. Çok, nasıl diyelim yani, öyle kolay kolay sorulmaması gereken bir soru. Nitekim Cenab-ı Allah'ın karşı sorusu da biraz bunu hissettiriyor. Kale evelem tu'min, yoksa sen bu gerçeğe iman etmiyor musun? Bu sorunun muhtevasında şu da var, karşı sorunun muhtevasında. Senin bu gerçeğe iman etmeni gerektiren o kadar çok büyük hadiseler var ki, o kadar çok sayıda hadiseler var ki, böyle bir soru sormak zahittir, fazladır, gereksizdir. Ama İbrahim aleyhisselamın bir başka meselesi var. Kale bele, iman etmez miyim ya Rabbi? Elbette iman ediyorum. İman ediyorum. Velakin liyatmainne kalbi. Sadece kalbimdeki bu işin itminanı, huzuru, bu imanın, bu akidenin rüsuhu, kökleşmesi daha da ileriye gitsin. Fazla imandan zarar mı var dercesine? Elbette olamaz. Yakinin artması kişinin o yakinine bağlılığını, o yakin uğrundaki mücadelesini, o yakin uğrunda mücadele ederken karşı karşıya kalabileceği zorluk ve sıkıntılar zamanında ümidini yitirmemesini, aksine o inandığı dava uğrunda daha bir metanetle yürümesini sağlar. Onun için İbrahim Aleyhisselam gibi bu yakinin daha da pekişmesi çok önemli bir hadiseydi. Çünkü az önce gördüğümüz örnekte olduğu gibi onunla Allah kendisine mülk nimetini verdiği zaman, verdiği için Rabbi hususunda tartışacak kadar işi ileriye götürecek zorbalar, haddini bilmezler ve insanları şaşırtıp yanıltabilme gücüne sahip olan kimseler var. Mücadeleyi hayatın sonuna kadar sürdürmek basit ve kolay bir hadise değildir kardeşler. İnsanın mücadelesini aynı ısrarla ve istikametle sürdürmesi, her geçen gün o davasına olan yakininin tazelenmesine bağlıdır. Onun için ashab-ı kiram, gelin bir saat iman edelim derdi birbirlerine. O tazelenecek olan imanlarının, davalarının uğrunda çekecekleri her türlü sıkıntıya bir azık, bir dayandırıcı güç, dayanma gücü verecek bir malzeme olduğunun şuurundaydılar. İbrahim Aleyhisselam'ın da böyle bir dava yolunda böyle bir yoğun azığa kendisini her zaman dimdik tutacak, dimdik yürümesini sağlayacak, sağa sola yalpalamadan, tereddüt göstermeden, hızını kesmeden yürümesini sağlayacak güçlü bir yakine, güçlü bir imana ihtiyacı var. Ölümden sonra diriliş de dava yolunda yürümenin en müstesna ve en muazzam azığıdır. Çünkü ölümden sonra dirilişe iman eden bir kimse, kendisine karşı çıkanların karşı duruşlarının yanında dünyada kar kalsa bile ebediyen yanlarında kar kalmayacağına, kendisinin çektiği sıkıntıların, çilelerin, zorlukların hiçbirisinin, zerresinin dahi kaybolmayacağına bütün kalbiyle iman eder. Onun için ölümden sonra dirilişe iman, Allah'ın yoluna davet eden davetçilerin en büyük azığıdır. Bundan dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim'de cennet, cehennem ve kıyamet sahneleri çok büyük bir yer tutar. Çok büyük bir alan işgal eder Kur'an-ı Kerim'de. Eğer mesele sadece imani bir esası anlatıp geçmek olsaydı, bir sure, mesela Yasin suresi, mesela Tebareke suresi, mesela Amme suresi, inanın yeterdi. Mesela Zilzal suresi yeterdi. Evet, tek başına Zilzal suresi bile yeterdi. Mesela sadece imanı, meselenin imanını yerleştirmekten ibaret olsaydı. Bu bile yeterdi. Çünkü hatırlayın Zilzal suresini. Kıyametle alakalı ne var, ne anlatılmıyor. Kıyamet ahirete kadar, hesap ve cezaya kadar. İzâ zülziletil ardu diye başlayan sure-i kerime فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى diye bitiyor. Daha başka ne var ki? Yer sarsılacak diyor. Şöyle olacak, böyle olacak. Sonra kim zerre miktarı bir hayır işlerse onu görecektir. Kim zerre ağırlığınca bir şer işlerse onu görecektir. İmani meseleyi açıklamak için yemin ederim bu sure tek başına yeter. Tek başına bu sure yeter. Başka bir sureye de gerek yoktu. Ama Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ahirete imanı o kadar döne döne anlatıyor ki bunun en ciddi hikmetlerinden bir tanesi bu kitabın davasını yürüten insanların her okuyuşlarında Kur'an-ı Kerim'de bir kıyamet sahnesiyle karşılaşarak, karşı karşıya gelerek metanetlerini, azıklarını artırmak, güçlendirmek, onlara yeni bir dinamizm kazandırmaktır. İşte İbrahim Aleyhisselam böyle bir dinamizme olan ihtiyacın şuurunda olan bir peygamber olarak bu dinamizminin, bu yoğunluğunun İfade yerindeyse bu şarj oluşunun en ileri dereceye varmasını sağlıyor, istiyor. Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster. gözleriyle gören bir insanın bir an olsun davası uğrunda tek bir nefesini dahi davası için alıp vermemesinin söz konusu olabileceğini düşünebilir misiniz? Mümkün değil. Bunu gözleriyle gören bir insan, iman eden bir insan her bir nefesini bile o davası için en mükemmel şekilde değerlendirmenin yollarını arar. Davası için en randımanlı bir şekilde ben bu nefesi nasıl değerlendirebilirim diye düşünür. Bunun hesabını, kitabını yapar. İşte ondan dolayı gerek İbrahim Aleyhisselam'ın bu sorusu çok emniyetlidir. Gerekse de Kur'an-ı Kerim'in ahiret ile ilgili, kıyamet ile ilgili, cennet cehennem ile ilgili anlattıkları çok önemlidir. Mekke döneminde inen surelerin çok büyük bir kısmının da, çok büyük bir bölümünün de ahirete iman ile alakalı olmasının hikmetleri arasında şu da vardır. Bizim gibi cahiliye içerisinde yaşayan, etrafın zulüm kaynadığını gören, zulmün son derece azgın tahakkümünü gözleriyle müşahede eden ve ilk aşamada buna karşı bir şeyler yapabilecek, onu geriletebilecek gücü olmayan insanlar için ahiret ile ilgili malumatın, imanın ciddi bir azık teşkil ettiğinde şüphe yoktur. Bu azık ama durmadı. Mekke döneminden sonra Kur'an-ı Kerim kıyametten bahsetmemezlik etmedi. Medine'de de aynı şekilde ahiret, cennet ve cehennem mevzu bahis oldu. Gündeme getirildi. Ve zaten Müslümanlar ayrıca Kur'an-ı Kerim'i sürekli okuyup duruyorlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sürekli dinleyip duruyorlardı. Cebrail Aleyhisselam her sene Ramazan ayında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la o zamana kadar inmiş olan Kur'an-ı Kerim'in tamamını okuyup duruyordu. Ve bunlar arasında kıyametten, ahiretten, cennetten, cehennemden bahseden ayet-i kerimeler de elbette vardı. Bütün yekunuyla vardı. Dolayısıyla bizim Kur'an-ı Kerim'den belirli bölümleri okuyup durmamamız gerekiyor. Veya hatta dursak bile yine oralarda mutlaka kıyamet ile alakalı açık, az veya geniş mutlaka bir takım bölümler vardır. Kısacası Kur'an-ı Kerim'in ne kadarını okursak okuyalım, her zaman ahirete iman ve bu imanın çerçevesindeki hususların bir bölümünü hatırlatan buyruklarla karşı karşıyayız. Ve bu bizim şu dünya hayatında Rabbimizin dini ve bize nasip ettiği bu güzel akide uğrunda mücadelemizi sebatla sürdürmekte bize çok faydalı bir azık olacaktır. Hikmetlerin başında bu vardır diye düşünüyorum. Cenab-ı Allah için her şey kolay. Tamam, kalbim mutmain olsun için istiyorum deyince Cenab-ı Allah diyor ki قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ Kuş türünden 4 tane al. اَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ Buradaki min nevi bildiriyor. 4 ayrı neviden kuş al demektir. Yani aynı türden de değil. Yani hepsi mesela güvercin türü değil. Hepsi kartal gibi yırtıcı kuşlardan değil. Hepsi horoz gibi, tavuk gibi uçmayan türden de değil. Bilmiyorum ama aramızda veya bu ilimle uğraşanlar olsaydı acaba kuşlar genel olarak kaç sınıftır? Sanki kuşlar da belki de 4 sınıftır bu ayet-i kerim. Şu anda hatırıma gelen bir şey. Önceden gelmiş olsaydı en azından bir kuşlarla ilgili bir ansiklopedi maddesini okur gelirdik. İnşallah okuyacağız, araştıracağız. Enteresan bir şey. Şu anda hatırıma geldi. Tüy, evet. Şöyle onlar da tabii. He, kuşların alt türleri. Yani evet. Kuşlar kaç türlü kuş vardır? Kaç türlü kuş vardır? Yani bunlar ana olarak kaç gruptur? Bilmiyorum ama belki dört tür oldukları sonucu da buradan çıkabilir mi? Bilmiyorum. O ayrı bir konu. İncelemeye müsait. Olmasa bile dörtten fazladır diyelim. Ama en az dört tane tür al. Ayrı türden olsun. Kuşlardan ayrı türlerden olsun. Dört türden, her bir türden kuş al. فَسُرُهُنَّ اِلَيْكَ Onları kendine alıştır. Ki onları özellikleriyle tanıyasın. Biz ilk anda gördüğümüz zaman 50 tane horoz görsek 50'si de birbirine benzer. Ama o 50 horozun her birisi bir kişiye aitse istedikleri kadar benzesin birbirine, herkes kendi horozunu tanır. Bu benim horozumdur, bu benim horozumdur, bu benim horozumdur. Sorsan her birisi de 30-40 tane ayrıntı sayar kendi horozunu öbüründen ayıran. Onun için diyor, onları başka benzerleriyle karıştırmayacak şekilde kendine alıştır. Onlar da sana alışsınlar, sen de onları tanı manasına. Tabii müfessirler bu kuş türleri üzerinde uzun uzadıya dururlar. Bazıları o kadar dururlar ki ayetten maksat bile unutulur. Allah beyan etmemiş, peygamber de beyan etmiş. Bunları bilmenin de bu ayeti veya Kur'an'ı anlamakta bize bir katkısı olsaydı elbette Cenab-ı Allah veya Cenab-ı Resul aleyhissalatü vesselam bunları bize izah ederdi. Gerek yok. Kuş türünden dört tane al. Yani her birisi ayrı türden dört tane al. Fesulhum neylek. Sonra onları kendine alıştır. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın mucizelerinden birisiyle karşı karşıyayız burada. Bunu da kısaca izah edeyim. ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا Sonra da onların her birisinden bir parçayı bir dağın üzerine bırak. Yani ayet-i kerime şunu anlatıyor. Onları kendine alıştır. Alıştırdıktan sonra onları kes. Onları parçala. Onları birbirine karıştır. Harman yap. Bu yaptığın harmanın birer parçasını birer dağın tepesine koyun. Buna Arapçada icaz denilir. İcaz farklıdır. İcaz farklıdır. İcaz veciz anlatılır.